چاہنے کو پورا کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی حیات دیں گے جہاں جو ہم چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے. ماں تشتہی انفسکم, جو تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. ماں تشتہی, جو تمہارا نفس چاہے گا. ولکم فیہا ما تدعون, اور جو کچھ تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. یہاں پر رب چاہی گزار لیں گے تو وہاں پر من چاہی زندگی ملے گی. تھوڑے سے ایام ہیں, کچھ معلوم نہیں. ہم مسافر ہیں, ایک دن لاہور میں رہنا ہے, تقریباً 24 گھنٹے کا کم و بیش ارادہ ہے. جو ارادہ اتنا رکھتا ہے وہ آگے سفر کے لیے تیار رہتا ہے. تو ہم سب سفر میں ہیں, جو کراچی میں ہے وہ بھی سفر میں ہے, جو لاہور میں ہے وہ بھی سفر میں ہے. میں کیا سفر میں ہوں, تو کیا سفر میں ہے. صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے, صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے. تو ہر آدمی سفر میں ہے. ہم یہ اگر یہی چیز ہمیں یقین آ جائے کہ ہم سفر میں ہیں. ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ ہم جیسے اب ہم نے گھر فون کر دیا, ہم لاہور پہنچ گئے. اچھا ماشاء اللہ, چلو خیر آتے اس پہ پہنچ گئے. آدمی جب سفر پہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی منزل پہ پہنچتا ہی ہے. لیکن اگر ہمیں فوراً بھی اطلاع ملے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا, خدا نخواستہ, بھائی کیسے انتقال ہو گیا, ابھی تو مجھ سے ملا تھا, ابھی تو آج کل تو میری ملاقات ہوئی, 4 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی, کیسے انتقال. ارے بھائی سفر میں ہے, اس کو منزل جانا ہی تھا, منزل پہنچ گیا تو کیا عجیب بات. سفر والے کو منزل پہنچنا ہی قرین خیال ہے. ہم سب سفر میں ہیں. یہ حیرت اور تعجب بھی قابل تعجب ہے. اس پہ تعجب کیوں ہوا کہ آدمی منزل پہ پہنچ گیا. ہم تو آئے تھے منزل, ہم یہ راستہ ہے. اور منزل پہ جانا, منزل جو ہے وہ آخرت ہے. جنت اصل مسلمان کی منزل ہے, اور قبر ویٹنگ روم ہے, ویٹنگ روم. اگر منزل اعلیٰ اور قیمتی ہو تو ویٹنگ روم بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر منزل قیمتی ہو, دیکھیے جہاز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھایا کیسی جگہ میں جاتا ہے, اے سی روم ہوتا ہے, بہترین کرسیاں ہوتی ہیں, اور جو بسوں کی سواری والے وہ کھڑے رہتے ہیں بےچارے. جیسی منزل ہوگی ویسے ویٹنگ روم ہوگا. اگر کوئی بنا بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسی خفتہ سے بنا ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم نے اپنی منزل کو قیمتی بنا لیا, یعنی آخرت کی فکر کر لی, تو قبر کا ویٹنگ روم بھی ہمارے لیے آسائشوں والا بن جائے گا. جنت کی کھڑکی وہیں سے کھل جائے گی. اسی لیے صرف یہی یاد دلانے کے لیے ہم آئے ہیں, اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. صرف آپ کو یاد دلانے نہیں آئے, ہم بھی یہی یاد کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم سب سفر میں ہیں, ہم سب مسافر ہیں. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کاج کرو. یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے تو آج کرو. یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے تو آج کرو. شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نفس و شیطان بڑے ماہر قسم کے چال باز, پنچنگ ماسٹر. انسان کو ایسا بیوقوف بناتے ہیں, جو نوجوانی میں بیوقوف بناتے ہیں. اکثر میرے سامنے نوجوان ہیں, ابھی سے کیا تم اتنی ایک دم ولی بن گئے, گناہ کرنا چھوڑ دیا, ابھی تو بہت عمر باقی ہے. ناصر کاظمی نے یہی کہا تھا. پہلے شیطان ناصر کاظمی کا شعر پیش کرتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. لیکن ناصر کاظمی بھی 40, 45, 50 کے اندر دنیا سے چلے گئے. اور پھر جب یہی آدمی گناہ کر کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ آدھا یاد نہیں رہتا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں 60 سال تک صحیح ہو جاؤں گا, 55 سال تک. پھر کیا ہوتا ہے, 70 سال کے ایک بڑے میاں کو میں نے کہا, 70 سال تو انہوں نے خود بتایا میری عمر 75 کے لگ بھگ ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ اتنی عمر ہو گئی, ابھی بھی آپ شیخ بناتے ہیں, اپنی چہرہ تو سنت سے سجا لیجیے. محبت سے کہا, تم جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. ارے میاں, کہنے لگے, ارے میاں آپ کیا ہم کو دین کی بات بتاتے ہو, ساری عمر تو گناہ میں گزر گئی. بتائیے, اب توبہ کرتے ہوئے آدمی شرماتا ہے. اسی کو پھر مومن خان مومن نے کہا کہ عمر تو ساری کٹی عشق بوتاں میں, مومن آخری وقت میں کیا خاص مسلمہ ہوں گے. جب پہلے تو امید دلائی گئی, تو بہت وقت پڑا ہے, اور جب وقت ختم ہو گیا تو مایوس کرتا ہے. یہ سب بڑا گناہ ہے. حضرت بارہ رحم اللہ تعالیٰ کا شعر ہے کہ گناہوں کا اگر بارے گرا ہے تو بہرے مغفرت بھی بے کراں ہے, گناہوں کا اگر بارے گرا ہے تو بہرے مغفرت بھی بے کراں ہے, اور گناہوں پر جسارت بھی بری ہے. گناہوں پر جسارت کا مطلب جرأت, یہ دونوں اخبار ہیں ہمارے یہاں. گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر مایوسیاں کفر آیا ہیں. مگر بھائی ادھر توجہ کرو, تھوڑی دیر کر اس کی بات کروں گا, کیونکہ ہم کوئی رٹا رٹا جان نہیں کرتے, جو آیا ہے سنا دیا کوئی لکھا ہوا ہے. جب آپ توجہ کریں گے تب جو ہے بات ہوگی, ورنہ بات میں مزہ نہیں آئے گا. من بتو مشغول ہے تو زید و بکر, ہم تو آپ کے ساتھ مشغول ہیں, آپ ادھر ادھر دیکھیں گے ادھر ہم کیا دیکھیں گے. حضرت والا نام اللہ تعالیٰ اس کا خیال فرماتے ظاہر اللہ طلبا ہیں. حضرت والا کی محفل میں ایک بچہ رویا, فرمایا بچہ ہے ابھی کچا ہے کوئی بات نہیں, تو طلبا تو ویسے ہی طلبا ہوتے ہیں. لیکن ایک ہمارے استاد نے فرمایا تھا ہمیں پڑھاتے ہوئے کہ جو شاگردی میں اللہ والا نہیں بنا, نئے کمال اختیار نہیں کی, تو استاد بن کے بھی پھر وہ اللہ والا نہیں بنتا, کیونکہ پھر اور عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. میں نے ایک بڑے میاں کو کہا تھا, یہ ہماری نوجوانی کی بات ہے, جب میری عمر 18 سال تھی, اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے, کوئی عمل بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ 14.5 سال کی عمر تھی اور میں حضرت والا کے قدموں میں جانا آنا, اس وقت سے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور کبھی اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ جس کو ایک ہفتے سے زیادہ کہا جائے. کبھی کسی سفر جو ہے سب حضرت والا کے سفر پہ جاتے تھے, بعض باہر ممالک ہم نہیں جا پاتے, لہٰذا بس یہی جدائی ہوتی تھی. اللہ کا شکر حضرت والا شہر میں ہوتے تھے, ایک ہفتے سے زیادہ کبھی بھی جدائی نہ ہوئی, اور آخر وقت میں اللہ کا شکر آخری برسوں میں روزانہ حاضری ہوتی تھی حضرت والا کے پاس. حالانکہ حضرت والا بیان نہیں فرماتے, لیکن اللہ والے بیان کے محتاج نہیں ہوتے, اللہ والے بیان کے محتاج نہیں ہوتے. آج بیان نہیں کرتی گرمی پہنچاتی ہے, بس بیان نہیں کرتا لیکن ٹھنڈک پہنچاتا ہے. لہذا اللہ والوں کے لیے آج ہم سمجھتے ہیں بس بیان ہوا تو بہت اچھا, نہیں تو بیان تو ہوتا ہی. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی زبان کو بند کر دیتے ہیں اللہ والوں کی, تو اس کے بال بال کو رسبت کا نور بنا دیتے ہیں, پھر وہ اس کی ہستی اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دیجیے گا. وہ ذکر اللہ, اللہ والا وہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد ہے, جس کو دیکھنے سے اللہ یاد ہے. تو ان بڑے میاں سے میں نے کہا تھا اس نوجوانی میں کہ آپ لوگ تو اب بڑے میاں ہوں گے, آپ کی جو خواہشات اتنی نہیں رہیں گی, آسان ہوگا آپ کو دین پہ چلنا. انہوں نے کہا رہے میاں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب اصل میں ہماری موٹر پرانی ہو گئی, جب موٹر پرانی ہو جائے گاڑی تو بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ بڑھاپے میں گناہ کا خیال نہیں آتا, اگر جوانی میں اصلاح نہیں کی. حکیم الامت ثانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 80-80 سال کے بوڑھوں کے خطوط آتے ہیں کہ ابھی تک بدنگائی کا مرض نہیں ہے, کیونکہ عادت کی اصلاح نہیں کی. آج بہت آسان ہے, اس زمانے میں مشکل تھا, اس زمانے میں تو مشکل تھا, اب تو بہت آسان ہے. جدھر دیکھو بازار میں جاؤ, جہاں جاؤ بدنگائی کے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, کسی نے جب حضرت والا سے کہا بہت فحاشی ہے بہت اریانی ہے, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحاشی ہے اریانی ہے, حلوہ ایمان کی بھی تو فراوانی ہے, نگاہ بچاؤ اور اللہ کو پاؤ. دیکھیں نظر بچا کے نمازوں کا مزہ بڑھ جائے گا, تلاوت اور ذکر کا مزہ بڑھ جائے گا. ایک صاحب نے جب کہا تھا حضرت یہ حسینوں نے تو ناک میں دم کر دیا, جدھر آنکھ اٹھاؤ وہاں حسین نظر آتے, کیوں جاتے ہو بھائی بازار میں؟ حضرت نے فرمایا حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا, آپ نے ان کی دم میں ناک لگا رکھی ہے, کیوں جاتے ہیں ہم بلا وجہ؟ چلو ذرا ہو کے آتے ہیں بازار میں کیا ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ نہیں علاج, حضرت والا کا خطا ہے, نہیں علاج کوئی ذوق حسن دین کا, مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں. اب مسجد میں مدرسے میں آدمی کیوں گناہ کرے گا؟ نہیں, مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں, اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن, یعنی بازار جانا چمن آئس کریم کھانی, یہاں پہ چمن آئس کریم ہے نا, ہم جب حضرت والا کے ساتھ حاضر ہوتے تو جاتے تھے کبھی کبھی. اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن, تو اہتمام میں حفاظت نظر ہو کوشش، ارادہ کر کے جائیں کہ ہمیں نظر بازی نہیں کرنی، اور دو دوست جائیں تاکہ دونوں دیندار ہوں گے تو خود بچیں گے، اکیلا جائے گا تو نہ فوراً اشارے کرے گا شرارت کرے گا، اور جب دو تین دوست ہوں گے نیک تو پھر آدمی جس جگہ جو کام ہے وہ کام کر کے واپس آئے، بلا وجہ ادھر ادھر گھومتا نہ کرے۔ بازار جو ہے اب غبر بلاد ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ملعون ہے وہ جگہ، وہاں گناہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور آفت البلاد جہاں ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر، تو اچھے ماحول میں رہے، اور جتنا زیادہ اچھے ماحول میں رہنا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ برے ماحول سے بچنا ضروری ہے۔ آج برے ماحول اچھے ماحول میں بھی رہتے ہیں اور برے ماحول میں بھی تھوڑا بہت وقت عام دوستوں یاروں میں ٹیم کی باتیں، کرکٹ کی باتیں، سیاست کی باتیں، دل اس سے مردہ ہوتا ہے، غیر اللہ کی باتوں سے زیادہ باتوں سے دل مردہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی دو چار بات کر لی اور بات، لیکن دو دو گھنٹے ادھر ادھر گزارنا، وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں، دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں، تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسمان، آج کے نوجوان سن لے میری سوہاں۔ اور امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، شاعر کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیر و کمان، آج کے نوجوان سن لے میری سوہاں۔ آج افسوس ہوتا ہے گر خفاشے رفت در کورو کبوت، مولوی فرماتے گر خفاشے رفت در کورو کبوت، بارش دیدارا بارش بوت، اگر میں چمگادڑ کو دیکھتا ہوں غلاظت کھاتے ہوئے اور اندھیرے میں تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، جب میں باد شاہی کو دیکھتا ہوں ایسی جگہ پر تو میرے تعجب سے میری حالت خراب ہو جاتی۔ اس کو کیا ہوا کہ باد شاہی کی مردار کو نوچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باد شاہی بنایا ہے، داڑھی اور ٹوپی عطا فرمائی ہے، دینی مدرسہ اور مسجد عطا فرمائی، پھر ہم اگر ایسی جگہوں پر پھر رہے ہوں گے اور ٹی وی کے سامنے میچ دیکھ رہے ہوں گے۔ کراچی میں ایک جگہ سے میں گزرا، وہاں بھی میرا بیان تھا، اللہ کا شکر ہفتے میں چھ دن بیان میں مصروف ہیں، ایک دن جو خالی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بلائی دیتا ہے اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میں، ولا فخر یا کریم، اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو وہ لے کے جا رہے تھے مجھے بفر زون، ذرا لیٹ آئے تھے، ایک رکعت بھی ہماری نکل گئی۔ ان دنوں کو میچ ہو رہا تھا، بہت سنجیدہ میچ، پاک بھارت میچ ہے، اشتیاق صاحب کے پاس ابھی جانا ہے، میں نے پھر ان کو لکھا تھا خط میں، خط میں لکھتا میں اتنا وقت نہیں، لہٰذا انہوں نے جب لکھا تھا اپنے انٹرویو میں، بچوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا تھا میں پاک بھارت میچ دیکھتا ہوں صرف، اور نہیں دیکھتا، نہیں یہ تھوڑا سا گناہ کرتا ہوں زیادہ نہیں کرتا۔ تو میں نے ان کو فون کیا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے؟ لوگ آپ کو، بچے آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور آپ جب یہ کہیں گے تو بچے تو سمجھیں گے بہت اچھا کام ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرے شمارے میں، دو تین شمارے کے بعد آیا تھا کہ اثر جان پورے، انہوں نے فون کیا اور میں نے اس سے رجوع کیا، اللہ کا شکر انہوں نے بات کو سنا۔ یہ بڑا ہونے کی علامت ہے، یہ کبر نہ ہونے کی علامت ہے کہ آدمی بات سنے بھی اس کو بھی لکھ بھی دے کہ کسی کی نصیحت کو میں نے جو ہے اس پر عمل کیا۔ تو میں نے جب وہاں سے گزرا بفر زون سے بیان کرنے کے لیے، تو ایک ہوٹل میں کئی لوگ میں دیکھ رہے تھے، ایسی سنجیدگی سے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اور ایک میں جب پہنچا تو ایک رکعت بھی نکل چکی تھی، یعنی اس میں داڑھی ٹوپی والے بھی تھے، ان کو اتنا احساس نہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور جو ہے وہ میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان سب چیزوں میں یہی ہوتا ہے، جائز چیزوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اسی لیے کھیل کود میں زیادہ انہماک سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر اثر پڑ کے آدمی تھوڑا سا کھیل لے، فٹ بال، کرکٹ، کوئی بھی دلچسپی کے لیے، ورزش کے لیے جائز ہے۔ اذان سے پہلے جماعت تکبیر اولا نہ جائے تو گنجائش، لیکن دن دن بھر دھوپ میں کھیلتے رہنا ماں کی بد دعا ہے اور کچھ نہیں، ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، دن بھر دھوپ میں کھڑے۔ اور آج کل تو یہ سب چیزیں سٹے باز میں پتا نہیں کیا کچھ بن گیا، لہٰذا ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہم تو اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ابھی راجند کا اجتماع ہو رہا ہے ماشاء اللہ، میں وہاں موجود تھا کسی اجتماع میں, تو مفتی زین اللہ عظیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت شیخ العزیز کے خلیفہ پہلے جتنے لوگ تھے سب بزرگوں سے وابستہ تھے, مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے, مولانا سعید احمد خان صاحب مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے, مولانا احسان صاحب احسان الرف صاحب جو ہیں وہ بھی حضرت شیخ العزیز کے خلیفہ ہیں. تو یہ جو پہلے بیٹھ ہوئے نفس کو مٹایا مولانا الیاس صاحب نے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 35 سال اپنے شیخ کے خدمت میں آنا جانا کیا, آج اس کو بیکار سمجھتے ہیں. ارے صاحب کیا ہے, بس کام کرو, یہ کام نہیں اپنی اصلاح کرنا کام نہیں, پہلے تو یہی کام ہے, اگر اپنی اصلاح نہیں ہوگی دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو ٹھیک ہے دونوں کام ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں حضرت والا کے پاس, ابھی بھی حضرت والا کے وصال کے بعد حضرت والا کے خلیفہ خاص حضرت میر صاحب دامود صاحب سے ہمارا تعلق ہے, وہاں جاتے ہیں تو ان کے بیٹھتے ہیں ان سے استفادے نہیں ہیں, تو ان سے دعا لے کر آئے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجیے سفر کے لیے, لوگوں نے یاد فرمایا تو ہم جا رہے ہیں, حضرت نے خوب دعا فرمائی. دل بھی یہی چاہتا ہے کہ آدمی استفادہ زیادہ کرے, لہذا استفادہ بھی کرنا ہے آگے بھی پہنچانا ہے, دونوں کام ہو, یہ کہ ایک ہی کام میں ایسے لگ گئے. اب دیکھیے دکان میں جو ہے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سارا سامان ہے, سب بیچ دیا تو پھر کیا بچے گا گاہکوں کے لیے؟ اگر ہول سیل سے لایا نہیں تو پھر اس کے لیے کیا بچے گا؟ ہول سیل سے اللہ والوں کے پاس سے لے کر آئے پھر اس کو تقسیم کرے عام لوگوں میں, اگر اللہ والوں سے حاصل نہیں کیا تو تقسیم کیا کرے گا؟ تلچھٹ آئے گی پھر لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے حضرت والا فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کل لوگ ہماری بات نہیں سنتے, فرمایا ارے میاں اللہ والوں کی ڈیوٹیاں پیتی کرو, لوگ گھڑیاں دیکھنا بھول جاتے ہیں. واقعی حضرت والا کا دھیان جنہوں نے سنا ہو جامع شفیہ وغیرہ میں ان کو یاد ہوگا کہ حضرت والا کا دھیان کیسا ہوتا تھا کہ بزم کی بزم کی خوشی رک نہ ابھی سنائے جا, اور حضرت والا تھک جاتے تھے, خود فرمایا میں سب جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں ملتے رہا جاتا, تھک جاتے تھے حضرت والا دھیان پر. چار آدمی آ گئے, میں اللہ کا شکر ہے بچپن میں لڑکپن میں جب جاتا تھا دو چار آدمی حضرت کا بیان شروع ہو گیا. حضرت والا فرماتے تھے بیان کے لیے مجمع کا محتاج نہیں ہوتا, اللہ والے بیان کے لیے مجمع کے محتاج نہیں ہوتے, لہٰذا دو چار آدمی بیان شروع ہو جاتا ہے حضرت والا, اور ایک گھنٹے تک بیان ہو رہا ہے. حضرت میر صاحب حضرت سے محبت سے, حضرت آپ خدا کے لیے آپ آرام فرما لیں ورنہ آپ کے شوگر بڑھ جاتی ہے زیادہ بیان کرنے سے, بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں میر صاحب تم بھی بیٹھ کے سنو, خبردار میں اللہ کی بات نہ کروں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کی صحبت عطا فرمائی, جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میں عرض کر رہا تھا مولانا زین العابدین صاحب رحم اللہ تعالیٰ, مولانا جمشید صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب میں 1987 میں اپنے شیخ کے ساتھ جامع شرفیہ آیا تھا جامع شرفیہ کا سیانت المسلمین کے اجتماع میں, تو مولانا جمشید صاحب خود تشریف لائے تھے حضرت والا سے ملنے کے لیے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرا بچپن حکیم الامت کے گھر میں گزرا ہے, یہ سب لوگ بزرگان دین سے وابستہ تھے. تو مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بھائی یہ مت سمجھنا یہ ہمیں کہا جا رہا ہے, جو ہم خواص بن گئے نا داڑھی ٹوپی رکھ لی کچھ نہ کچھ تو خواص بن گئے, اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں ہو ملا ہو گئے یہ کر رہے ہو. اب ہم ملا ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئے, شکر ادا کریں, پریشان نہ ہو. وہ انہوں نے مذاق اڑا دیا, مذاق اڑا کے اس کو کیا ملے گا, اس کو بولے تم بھی ملا ہو جاؤ, دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور یاد رکھو جب تک ملا نہیں بنو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کی نہیں بنو گے اللہ کے پیارے بھی نہیں بنو گے. اور یہ اللہ بن سکتا ہے بغیر ملا بنیں گے؟ کوئی چاروں سلسلوں کے جو بزرگ ہیں جتنے بھی عمران الدین گزرے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, بابا فرید الدین اتار, جتنے بھی گزرے ہیں شیخ سہر وردی رام اللہ تعالیٰ, ایک لمحے کے لیے تصور رہے کیا یہ پینٹ بشرٹ میں بغیر گاڑی کے ہو سکتے ہیں؟ پھر اولیاء اللہ نہیں بن سکتا جب تک ملا نہ بنے, پہلے ملا بننا پڑے گا پھر اولیاء اللہ بنے گا. آج کے یہ لوگ سمجھتے ہیں ملا بن کے ملا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے چل رہے ہیں. من تمت فقد سنت عند فساد امتی, جب میری امت میں فساد آ جائے گا جو میری سنت کے اس وقت میں چمٹ جائے گا, چمٹ جائے گا. یہ چمٹانا ہے تو ہے سنت کو کہ داڑھی کو اچھی طرح جھاڑ کے رکھیں, پیچھے نہ کریں, ڈرے نہیں ماحول سے, کوئی کچھ نہیں کہے گا ان شاء اللہ. حضرت والا فرماتے تھے ماحول پر پڑھو لاحول, ماحول سے نہ ڈرو ماحول پر لاحول پڑھو, اللہ کو ساتھ لو. بندے نے عرض کیا, شاعر نے کہا تھا کہ حیات لے کے چلو, ڈرپوک شاعر دنیا سے ڈرنے والا, اللہ سے کم ڈرنے والا, دنیا سے زیادہ ڈرنے والا, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. میں نے کہا نہیں نہیں, تو جواب دیا میں نے کہ بتوں کو توڑ دو مت ان کو ساتھ لے کے چلو, بس ایک قادر مطلق کی ذات لے کے چلو. بتوں کو توڑ دو مت ان کو ساتھ لے کے چلو. کیوں بتوں کی اکثریت پھر 360 بت تھے, پھر آپ نے ایک خدا کا نعرہ کیوں لگایا؟ ایک اللہ جو ہے وہ سب پر غالب ہے, کوئی لا الہ کسی غیر سے کچھ نہیں ہوتا, ان اللہ مگر صرف اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے. تو مفتی زین العابدین صاحب نے اجتماع سے فرمایا تھا کہ یہ مت سوچو کہ ہم نے اگر دین کا کام نہیں کیا, ہم نے اگر دین کا کام نہیں کیا تو یہ فخر کی بات ہے. ہر شعبہ, جو شعبہ جس میں کر رہا ہے, جو شعبہ جس میں کر رہا ہے, اگر کوئی تدریس کر رہا ہے تو یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, کوئی تزکیہ کر رہا ہے تو یہ زکی ہی کی سنت کو زندہ نہیں کر رہا ہے کیا؟ یہ بھی تو دین کا کام کر رہا ہے. اور جو تلوار لے کر اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. سب دین کے کام ہیں, سب دین کے شعبے ہیں. حضرت والا کے شیخ حضرت پھولپوری حضرت مولانا شاہ واقف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ایک دوسرے کے رفیق بنو, فریق نہ بنو, سب دین کا کام ہو رہا ہے. تو حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ایس ایچ او کو جو اس کے علاقے میں چوری ہو گئی, تو اب اس کو پوچھا اس کے بڑے آئی جی نے, تمہارے علاقے میں چوری کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے, میں آپ مجھے جانتے, میں تو شریف آدمی, میں چوری کروں گا بھلا, میں نے چوری نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا اس کا یہ جواب چلے گا کہ میں نے چوری نہیں کی. تم کو چوری کرنے کے لیے نہیں, تمہیں چوری روکنے کے لیے ہم نے بٹھایا یہاں. تو مسلمان کا بھی یہ جواب نہیں چلے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا, گناہ تو باہر ہو رہا تھا. نہیں, مر رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے, اگر اس پر قدرت ہو. اگر اس پر قدرت ہے بھائی جا کے طور بہت شروع کر دیں, پھر کیا بیان ہم نے سنا تھا. نہیں, قدرت ہو. گاؤں صاحب نے فرمایا اگر کوئی ٹھیلے پر گانا بجاتا ہوا جا رہا ہے تو کوئی بھی ریکارڈنگ اور اس کو توڑ دیا بغیر, یعنی یہ کام حکومت وقت کا ہے, ہمارا اختیار ہمارے گھر پر ہے, اپنی چیز پر ہے, یہ سمجھ لیں, اس کی تفصیل سمجھ لیں. اور دوسرے کو سمجھانا ہے, فعلم یہ توقی پر لسانی, وہاں ہاتھ کا استعمال نہیں, وہاں بتانا بھائی یہ جو بری بات ہے, تصویر آپ نے کیوں لگائی دی؟ ایک گوشت والے کی دکان پہ میں جاتا ہوں گوشت خرید, تو چلے کتنی بڑی مسٹر جنا نے تصویر لگائی. میں نے کہا یہ کیوں لگایا؟ تاکہ اور بھی مسٹر جنا یعنی پیسے تمہاری طرف آئیں. یعنی نہیں, یہ کسی نے لگا دیا. میں نے کہا بھائی اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک سے دو دفعہ کہا الحمد للہ, تیسری دفعہ گیا اس کی دکان پہ تصویر نہیں. نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے, اثر کرتی ہے. چاہے کہیں تو صحیح, ہم کہتے ہیں نہیں صاحب کیا فائدہ. اب جتنے ماشاءاللہ داڑھی والے بیٹھے ہیں, ان سب کا کام ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں. اس بات کو اصل میں کہہ کہا نہیں, میں یہی لاہور میں موجود تھا. ماشاءاللہ کیا آگے آئی, مہمان حاضر اور میزبان میں نے نہیں کہا اسی لیے. تو میں یہاں لاہور میں مولانا مشرف علی صاحب تھانوی دامود چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے حضرت والا کے ساتھ ہی. تو حضرت والا کا دھیان فرمایا اور ماشاءاللہ خوب حضرت والا کے دھیان میں کھلے ہوئے گناہوں پر نکیر ضرور ہوتی تھی. لہٰذا یہ فرمایا داڑھی کا ایک پٹی رکھنا واجب ہے, اس سے کم بے کٹانا کتروانا یہ دونوں گناہ ہے. جیسے فطر کی نماز واجب ہے, اسی طرح داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. آج پتہ ہی نہیں, آج ممبروں کو یہ بات بتائی نہیں جاتی. تو وہ آدمی جو ہے اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اس مجمعے کے بعد, جب بیان ختم ہو گیا حضرت والا کا, تو ایک صاحب بڑے میاں کھڑے ہوئے 60 سال کے قریب, اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ داڑھی کا بڑھانا واجب ہے, کٹانا گناہ ہے. آج آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں, میں توبہ کرتا ہوں, اب میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا. بتائیے, مولانا مظہر صاحب دامودر کاظم نے ایک جگہ بیان فرمایا داڑھی کے متعلق. اب وہ جو وہاں جو امام صاحب تھے وہ ڈر رہے تھے کہ حضرت کو میں لایا, اب حضرت مولانا جو ہے داڑھی کے بیان کر رہے ہیں, نہ صدر صاحب کی داڑھی ہے نہ سیکرٹری صاحب کی داڑھی ہے, اب میری شامت آئے گی تم ایسے مولانا کو لے کے آئے. یہ ہمارے ڈائریکٹ نصیحت کر رہے ہیں. اب جب بیان ختم ہو گیا تو صدر صاحب نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا, سنیے مولانا, صدر صاحب نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا. اب گاؤں ڈر گئے لوگ, اب تو گئی نوکری, لہٰذا لے کے گئے مولانا کے پاس, مولانا حضرت صاحب کے پاس, اور جا کے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو آج مسئلہ بیان کیا ہے یہ امام صاحب اتنے عرصے سے اس مسجد میں انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ داڑھی رکھنا واجب, بتائیے کس کا قصور ہے, ہمیں ہم اگر نہیں بیان کریں گے تو کیا کہ عوام کو خود بخود پتہ چلے گا. کتنی مسجدوں میں دیکھتا ہوں بڈھے بڈھے ہیں اور بےچاروں کے گال پچک رہے ہیں پھر بھی وہ کھرچ رہے ہیں, دوسری شادی نہیں کرنی ہے گال پچکے ہوئے میں بھی کھرچ رہے ہیں بےچارے. یہ نہ بتانے والوں کا قصور زیادہ ہے, عوام کا بھی ہے ان کو خود بھی معلوم کرنا چاہیے, لیکن اگر ہم بار بار بتائیں گے اللہ کے شکر ہم نے جہاں بھی بواز کی ہماری بات میں تو کیا اثر ہے, یہ حضرت والا کی نصیحتیں ہیں سب اللہ والوں کی بات, حضرت والا جو بھی آتا تھا ایسا ابھی ملتان میں ہم لاہور میں سے ایک بڑے رئیس آئے اور حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ اپنا چہرہ سنت سے سجاؤ, اپنا چہرہ سنت سے سجاؤ, اور انہوں نے ارادہ کیا. حضرت والا اگر 100 آدمی کو کہتے تھے 90 آدمی پکا ارادہ کر کے جاتے تھے. یہی لاہور میں حضرت والا ٹہل رہے تھے ایک پارک میں, پتا نہیں مجھے یاد نہیں رہا وہ پارک کون سا تھا, میں بھی تھا وہاں, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں حاضر تھا. اثر بھی جملہ خدام ملتا ہے, جہاں پر وہ جہاں پر شیخ ہو وہاں مریض کو ہونا چاہیے. ایک جا رہا جب دل چاہا آ گئے کہ ایسا بھگوڑے مریض کی کوئی قدر نہیں ہوتی, فائدہ نہیں ہے. مریض کا مطلب اللہ کے راستے کا ارادہ کرنے والا, اللہ کے راستے کا جو بھگوڑا ہو یا شیخ کی تعلیم پہ عمل نہ کرے وہ مریض نہیں ہے بلکہ مریض ہے, شیطان مریدہ سرکش سرکش ہے, مریض وہ ہوتا ہے. یہ نہ بیٹھا صحابہ کی شان میں نازل ہوا کہ یہ لوگ ہر وقت اللہ کو چاہتے ہیں, ہر وقت اللہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں, کس چیز میں اللہ کی خوشنودی ہے. تو وہ صاحب ہیں, اب ہم لوگ ٹہل رہے تھے تو حضرت والا کوئی چیز گاڑی میں رہ گئی, حضرت والا بلکہ بیماری کی حالت تھی, 2001 یا 2002 کا سفر تھا وہ لاہور کا, لہٰذا حضرت والا کو ہم لے کے جو خدام خاص تھے وہ لے کے ٹہل رہے تھے, ہم بھی ذرا دور دور تھے جو ضیاء بھائی یہ لوگ خاص لوگ ہی حضرت کو کیونکہ مستقل خدمت میں رہتے تھے. تو اتنے میں حضرت کوئی چیز رہ گئی وہ لینے کے لیے گئے, تو لینے گئے دیکھا ایک صاحب جو ہیں بڑے غور سے حضرت کو دیکھ رہے ہیں, ٹکٹ بکٹ اور وہ جاگنگ کرنے آئے ہوئے تھے پارک میں, حضرت والا ٹہلنے جاتے تھے چہل قدمی کرنے, صبح کی دوا صبح کی ہوا 100 روپئے کی دوا حضرت والا فرمانے, اس لیے ہوا خوری کرتے تھے حضرت والا. تو انہوں نے دور سے وہ دیکھ رہے تھے, ہمارے جو دوست گئے انہوں نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں, کہا دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ اتنا نورانی چہرہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلیے آپ کو میں ملا دوں, کہیں گے نہیں اللہ والے پتہ ہمیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں کہیں گے ان شاء اللہ, حضرت والا کسی کی تحقیر نہیں فرماتے, سب سے محبت کرتے ہیں, اور یہ کہہ کے ان کو لے کے آ گئے ساتھ. جیسے ہی وہ آئے تو یہ نہیں پہلے آ کے کچھ بتایا ہو, جیسے ہی لے کے آئے والا ان کو انہوں نے سلام کیا ماشاء اللہ کہہ کے ان کو سینے سے لگا لی, داڑھی بھی نہیں تھی سینے سے لگایا, پھر جو ہے ان کو کتابیں دی ٹوپی دی کہ ٹوپی دو. پھر وہ صاحب جو ہیں اس محبت کا یہ اثر ہوا کہ کراچی آئے تھے صرف اپنی داڑھی دکھانے کے لیے کہ آپ کے محبت کے عمل نے مجھے اللہ والا بنا دیا. اس محبت سے حضرت والا دین پھیلاتے تھے, یہ نہیں کہ بس یہ ہر ایک کی تجویز اور تجلیل نہیں, یہ ہمیں بھی اسی لیے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی پڑے گی. اوپر بیٹھنے جو ہے نا سمجھ لیں مقرر کہ میں اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا, حضرت والا فرماتے ہیں کہ اوپر بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے تو سمجھ لو کہ اوپر والا پلڑا خالی ہوتا ہے نیچے والوں میں وزن ہوتا ہے, اوپر والا خالی ہوتا ہے جبھی تو اوپر ہوتا ہے, پلڑے میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, بلبلا اوپر ہوتا ہے موتی نیچے ہوتا ہے. میرا شیخ دانائے مرشد شہاب, شیخ صادی فرماتے میرا شیخ دانائے مرشد شہاب, بے اندر بے فرمود ابد ہوئے تاب, یکے آ کے بر غیر بدنی مباش, دو ماں کے بر خیش خوشبی مباش. میرے شیخ نے مجھے دو موتی عطا کیے, نمبر ایک یہ کہ کسی دوسرے پر بری نگاہ سے مت دیکھو, بدگمانی مت کرو کہ اچھا آج یہ مسئلہ ہے بازار میں اس لیے گھوم رہے ہیں ٹوپی اتار کے, لگتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے, کیونکہ تو ہو سکتا ہے گرمی لگی ہو ٹوپی اتار کے, دوسرے سے اچھا گمان, اپنے سے بدگمانی. ہر ایک کو اپنی طرح مت سمجھو, کالا چشمہ لگا دیا تو کوئی اور ہی کام کر رہا ہوگا, کالا چشمہ کسی سے اگر آنکھوں میں خرابی ہو سکتی ہے. اس بارے میں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بندے نے جو ہے ایک एक तोता पाला हुआ था, तो वो तोता बोलता बहुत था, इस वजह से ग्राहक ज्यादा आते, तो ग्राहक उसके ज्यादा आते थे। जैसे आजकल फ्रेश गाय रखी जाती है, उस जमाने में परिंदे रखे जाते थे, गैरत का जमाना था, गैरत में नीलाम नहीं किया जाता था। लिहाजा वो तोता बोलता था, लोग उससे जरा दिल लगी करते थे, आते थे बात करते थे, वो बोलता था। एक दफा जो है हिंदू बनिया था, लिहाजा उसका तेल गिरा दिया तोते ने, पर तो वैसे कटे हुए थे, गिर के उड़ के जा रहा था, एक किलो एक दो लीटर तेल उसका गिरा दिया। हिंदू बनिया तो वैसे कंजू तो बहुत गुस्सा है, नुकसान कर दिया, एक चपत लगाया उसके सर पर, तो उसके बाल उड़ गए, सर के बाल उड़ गए उसके बिल्कुल। लिहाजा जब उसके बाल उड़ गए तो बिल्कुल खामोश हो गया, चमाच खा के थप्पड़ खा के बिल्कुल खामोश हो गया। काफी दिन तक खामोश रहा, कुछ नहीं बोलता था। लाख उसने मन्नत समाजत भी की, लोग कम हो रहे हैं, ग्राहक कम हो रहे हैं, कुछ तो बोल, चल जो हो गया छोड़, लेकिन नहीं वो बोला नहीं। एक दिन बोला, एक उमरा करके एक गंजा एक आदमी जा रहा था, एक आदमी कोई उमरा करके जा रहा था, सर मुंडा के जा रहा, तो उसको उसने देख के कहा, तुमने भी किसी का तेल गिराया था क्या? क्या तुमने भी किसी का तेल गिराया? कि हर एक को अपनी तरह मत समझो, जैसे अपने पर कयास किया, हर एक को अपने से बदगुमानी, दूसरे से अच्छा गुमानी। आज मामला उल्टा है, दूसरे से बदगुमानी, तो देखो फलाने इस वजह से किया होगा। अब देखिए बदगुमानी का एक बता रहा हूँ किस्सा, हर वाला ने कितने दर्द से इसको समझाया। दोनों जो है वो दीनदार आदमी, और दोनों दीनदार, दोनों बाएतमाद, ऐसी बात ही। लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों एक कमरे में थे, एक की शहद की बोतल जो है उसमें से शहद कम हो गया, तो दूसरे दोनों एक कमरे में ठहरे हुए थे, कहीं सफर पे थे, एक कमरे में ठहरे हुए थे, तो शहद जो है वो कम हो गया उसमें। तो उसने कहा दूसरे भाई आपको शहद चाहिए था तो आप मुझसे ले लेते, आपने बगैर इजाजत जो खोल के रख दिया, रखा हुआ भी ऐसा था कि थोड़ा गिरा हुआ भी था, आपने बगैर इजाजत कहा नहीं, मुझे शहद की जरूरत भी नहीं, ना मैंने लिया शहद। तो हैरान लगे, दो एक कमरे में दो आदमी है, तीसरा कोई नहीं, चाबी दोनों के पास है, कैसे कौन शायद ले जाएगा, कैसी झूठ, अभी बात कर रहा, अभी बदगुमानी में थे वो, एक दो दिन इसी चक्कर में रहे कि रात में नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही आदमी नींद नहीं आती अभी, तो देखा कि एक चूहा आया, एक चूहा आया, और उसने जो है उसने जो एक छोटा सा सुराख था उसमें से मुंह तो जा नहीं सकता था, अपनी दुम घुसाई उसके अंदर, अपनी दुम घुसाई और दुम निकाल निकाल के चाट रहा था, दुम निकालता और शहद को चाटता। हैरान रह गए, देखो इस जालिम ने हमारे अंदर बदगुमानी पैदा कर दी। उसने बताया, जब बताया तो वो भी खुश हो गए, अगर देखो कितने हुनर से उसने काम किया। अगर बार एक तो ये बदगुमानी का इलाज उसने किया कि देखो किसी कोई हालात के अच्छा गुमान की कोई सूरत भी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था, वह गुमान भी नहीं जा सकता था आदमी। फिर अगर फरमाया, देखो एक बात और उससे नसीहत हासिल करो कि पेट कमाने का हुनर चूहा भी जानता है। ये बड़े बड़े लोग बड़े अपने आप को चालाक समझते हैं कि मन ये लोग बेचारे मदरसे में है, खानका में है, हमने देखो हमने कितनी दौलत कमा ली। दौलत कमाना कौन सा कमाल है, जानवर भी जानता है पेट कमाना, चूहा भी जानता है और जानवर भी जानता है, यार ये कोई कमाल की बात नहीं। फरमाते थे जो लोग अपनी दौलत पर और अपनी कोठियों पर इतराते हैं वो ऐसा ही है कि जैसे पहले जमाने में भंगी घर घर से पखाना जमा करता था और एक जगह ले आके डालता था गुजर नाले में कहीं, तो लिहाजा वो फख्र करता था, कहता मेरे पास 20 घर हैं, तो फिर दूसरा कहता 20 है, मेरे पास 40 घर हैं, मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें क्या पता है। लिहाजा ये कमाना भी वही है, सब छोड़ के जाना है, कोई लेकर जाता है। राबता बंदे नातीस का शेर है, राबता कम होगा जितना आलमे पानी के साथ, रूह निकलेगी असर इतनी ही आसानी के साथ। सबको जाना है, जितना बड़ा मकान बनाएंगे, जितने ही उससे मोहब्बत करेंगे, इतना जाते हुए परेशानी होगी, मुश्किल होगी। और किराए के घर से जो आदमी आसानी से चला जाता है, किराए के घर से कि जो पहले बेचारा परेशान रहता है, महीना आया नहीं कि किराया जो है शुरू हो गया। लिहाजा ये नहीं पूछा जाएगा वहां पर कितना बड़ा मकान बनाया, मामला हमने तुम्हें भेजा है किस लिए, हम देखना चाहते हैं तुमने से कौन अच्छे अमाल लाता है, कौन तकवा वाली जिंदगी गुजारता है, कौन निजात की हिफाजत करता है। जब ये है अकेले में तन्हाई में माहौल में, तो फिर भी आदमी बच जाता है मदरसे के माहौल में या बाजार में, इसलिए कि चलो भाई हमारी गाड़ी है अब हम देखेंगे तो कोई क्या कहेगा। लेकिन तन्हाई में नेट पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल में गंदी तस्वीरें, जो करता है तू छुप के अहले जहां से कोई देखता है तुझे आत्मा। इसलिए उसकी इसलाह खुद करवानी पड़ती है। कौन डंडा लेके हम पर मुसल्लत रहेगा? कौन सी ऐसी पुलिस है जो मुसल्लत रहेगी? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का शौक। नहीं, दिल में लाख तकाजे हैं, तकाजा आने पर कोई पकड़ नहीं। याद रखिए, रोजा रखते हैं, गर्मी का रोजा, सर्दी में भी ख्याल आता है, अभी खाना मिल जाता, अभी पानी पी लेते। 10 मरतबा नहीं, 100 मरतबा ख्याल आए, रोजा टूटता है? ख्याल के आने से रोजा नहीं टूटता, पानी के पीने से या कुछ खाने से रोजा टूटता है। लिहाजा इस तरह ख्याल, गुना का ख्याल आने से भी गुना नहीं होता, उस पर अमल करने से गुना होता है। फरमाते थे जितनी शहवत होगी उसको रोकेगा। दिल चाह रहा है कि बदनीगारी करो, दिल चाह रहा है गंदी फिल्में देखो, तस्वीरें देखो, अल्लाह के लिए रोका हुआ है। बहुत गोहल भले दिल के हमें मजबूर करते हैं, तेरी खातिर ये खूने आरजू मंजूर करते हैं। अरे जितनी शहवत है सब कसम दूर बन जाए। गुस्सा है किसी से, बहुत गुस्सा आया, उसने कोई नुकसान कर दिया, बहुत गुस्सा आया, अल्लाह के लिए पी गया, जितना गुस्सा था सब कसम दूर बन जाए, सब कसम नूर बन जाएगा। जारी करने का अख्तियार भी है, लेकिन सब कसम पी गया, सब कसम नूर बन जाएगा। दिल में खुद आप देखेंगे ठंडक महसूस होगी। निगाह की हिफाजत करके देखें। फरमाया नजर असमान इबली समूम हदीस कुदसी है, नबी वहीला रबी बयान करे नबी और नस्बत कर दे अल्लाह की तरफ। आप सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया इन नजर सहमन मिन सिहान इबलीस का मसमूम। नजर इबलीस के तीरों में से एक तीर है, जहर में बुझाया हुआ। मन तरा कहा मखाफती, जो मेरे खौफ से इसको छोड़ेगा। ये भी है सर मेरे खौफ से, इसलिए नहीं कि मैं इमाम हूँ, मुक्तदी जा रहे हैं अभी क्या करें, अभी जरा सही नहीं है, या मैं मुक्तदी हूँ इमाम साहब आ रहे हैं तो फौरन हट गए। नहीं, अल्लाह के लिए। मैं अब्बा हूँ तो बेटा देख रहा है, मैं बेटा हूँ तो अब्बा देख रहा है, अल्लाह के लिए। मन तरा कहा मखाफती, ये जाय निस्बति है, मेरे खौफ से जो देखेगा, मेरे खौफ से जो देखना छोड़ देगा। मन तरा कहा जो छोड़ देगा इस गुनाह को, किसके लिए? मखाफती, मेरे खौफ से। क्या होगा इनाम, क्या मिलेगा? अब जल तू ईमानन, मैं उसको ऐसा ईमान और यकीन अता करूंगा। यही जो हलावत की कल्बी, जिसकी हलावत यानी मिठास वो अपने कल्ब में पा लेगा, सिर्फ महसूस नहीं करेगा बल्कि पा लेगा। जो खुद को मोहब्बत में, बंदे ने अल्लाह ताला के मलकूत के शेर में किया है, देखिए कि जो खुद को मोहब्बत में दीवाना बना लेगा, उस शाक ये कहते हैं महबूब को पा लेगा। दीवाना बनना पड़ता है, ये नहीं इस बार ने चंद जिक्र किया हजरत के बताया, जिक्र मैंने बता दिया। उस जमाने की बात है जब मुझे इजाजत भी नहीं थी, मैं पूछा हजरत कौन सा जिक्र बताते, मैंने बता दिया इसको करें। रोजा चार जिक्र बताते हैं वाला, कितना आसान, इससे कम कोई कर सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह, इस्तिग़फ़ार एक तस्बीह, दुरूद शरीफ एक तस्बीह, इसमें ज़ात एक तस्बीह, यानी चार तस्बीहात बहुत मुश्किल 20-25 मिनट लगते हैं करने लगे। इसी तरह से बाद मैंने पूछा चल रहा है? कहा नहीं भाई, मैं कर रहा था और तलवा तो वो मुझे सूफी सूफी कहने लगे, मैंने छोड़ दिया। ये क्या बात है, सूफी कह दिया छोड़ दिया? ये सारे सूफियात हैं, हजरत थानवी को भी बहुत से लोग सूफी समझते हैं। हजरत थानवी कितने बड़े आलिम हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कोई आज के पीरों की तरह जाहिल नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। उनकी उमियत तालबीन देखें, उनकी और किताबें देखें, बड़े बड़े ये सूफिया, बड़े बड़े उलमा भी थे। तो क्या ये सूफिया ये गलत थे? अगर उनके पीछे हम चलें और उनके झंडों के नीचे कयामत में हम हों तो हमारे लिए सादत की बात नहीं है? याद आए किसी सूफी कह दिया तो कौन सी अजीब बात है? सूफी कहने से हम क्यों शर्मा जाते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे लोग हमें सूफी समझ रहे हैं। सूफी का मतलब साफ कल्ब वाला, साफ कल्ब वाला, जन्नत और कयामत के दिन पहली सफ में खड़ा होने वाला, साफ कल्ब वाला और सौफ का लिबास पहनने वाला, लंबा कुर्ता ऊंची शलवार, ये सूफी होता है। एक बुजुर्ग फरमाते अली नदी ने उनकी मलफूजात नकल की, मौलाना याकूब साहब मुजद्दी भोपाली नक्शबंदी, मौलाना अली नदी ने उनके मलफूजात नकल किए कि नीची दाढ़ी बहुत लोगों की देखी, ऊंची शलवार कम लोगों की देखी। खास तौर पर मैं लाहौर में देख रहा हूँ और पंजाब पेशावर हर जगह ये हाल है करीब करीब। अल्लाह के शुक्र हजरत ने कराची में इतनी मेहनत की बहुत बेहतरी आ गई इस मामले में। यहाँ देखता हूँ कि पांचा जो है वो हल्का सा ऊपर होता है, जिसको ऊपर अच्छा अच्छा गुमान ही किया जा सकता है कि भाई हो सकता है कि तुम निकलने की वजह से नीचे हो गई हो, या हो सकता है किसी वजह से ख्याल ना रहो, या अच्छी तरह ऊपर रखने में क्या आ रही है। उनको बुजुर्ग फरमाते हैं दाढ़ी ऊंची बहुतों की देखी, सलवार ऊंची कम लोगों की देखी। लिहाजा समय माँ असला मिनल कादई मिनल इजार इन नार, जितना हिस्सा टखनों से नीचे लटकेगा इतना दोजख में जलेगा। दोजख में जलने की वाही किसी छोटे गुनाह पर होती है, पता चला ये कबायर बड़े गुनाहों में से। लिहाजा हमेशा देखता रहे आदमी, किसी और दोस्त को बता भी दे जब मेरी सलवार कभी नीचे देखो तो बता दिया करो। आज के नौजवानों का क्या हाल, पैंट कभी पहनते हैं नीचे से भी नीचे ऊपर से भी नीचे, अजीब स्टाइल। गैरों की इत्तिबा में कहाँ चले गए। किसी को देखो वो चड्डा पहन के घुटना खोल के पानी दे रहा क्यारी, वो अपनी तरफ से अमरीका में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रहता है। सरकार की सुन्नत की वजह से टखने के ऊपर नहीं कर सका, अगयार के तरीकों को देखने की वजह से घुटने के ऊपर कर लिया, वहां शर्म नहीं आ रही। अरे कितनी शर्म की बात है, मर्द का घुटना मर्द को देखना भी जायज नहीं। ये तो आप लोगों को मालूम हो, इस बात को आगे पहुंचाए कि भाई क्या कर रहे हो, जो करने के काम है वो तो हम कर लिए, टखना खोलने में क्या हरज है। इतनी बड़ी सलवार बनाए, जो बड़े हो गए 20-25 साल की उम्र जिनकी हो गई, अब जो छोटे हैं वो थोड़ी इसलिए बनाते हैं बड़ी कि बच्चे का कद बढ़ता है, चलो भाई मोड़ लिया, जब बड़े हो गए फिर सही हो। अब बड़े लोग भी इसलिए बनाते हैं, अब इसमें अच्छा गुमान क्या किया जाए सिवाय इसके कि अगर शादी ब्याह में जाएंगे तकरीबात में या कहीं बाजार में तो नीचे कर लेंगे, मस्जिद और मदरसे में और सूफी साहब के पास जाएंगे तो ऊपर कर लेंगे। ये बंदगी है, बंदगी तो ये कि आदमी हर जगह अल्लाह का बंदा बन के रहे, हर जगह अल्लाह का बंदा बन के रहे। मुफ्ती कफी उस्मानी साहब नाम है साथ, उनको मैंने बैतुल मुकर्रम में खुद सुना, दरमियान में कोई राजी नहीं, वरना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला सुलह हुदैबिया के लिए जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि आप इस हालत में जा रहे हैं कि आपका पांचा इतना हजार की ऊपर है आपकी, अहर अरब तो इससे बहुत नफरत करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे चलते थे कि झाड़ू नहीं दीती थी साफ साफ नीचे लफरा के, ये लोग बहुत बुरा समझते हैं, आपको इज्जत नहीं देंगे वो। हजरत उस्मान ने फरमाया वो इज्जत देंगे बिल्कुल, मैंने अपने आंखों को इसी तरह देखा है, मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता। फिर दुनिया ने देखा कि कामयाब मुजाकरात करके वो आए, इज्जत और जिल्लत वो तो जिल्लुमन तशा। ये आप तो लगा को नहीं, आवामुन नाक को भी आयत मालूम है कि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, लेकिन काम सब उसके खिलाफ है। इज्जत को खुद तलाश कर रहे हैं गैरों के तरीके से, जहां इज्जत नहीं है वहां से कैसे मिलेगी। मैंने उन्हीं को देता है इज्जत वो रब्बुल इज्जत भी, जो उनकी राह में खुद को मिटाए जाते हैं, और बुतों के इश्क में पड़ती हैं जूतियां सर पर, खुदा के प्यारों के जूते उठाए जाते हैं। बुतों के इश्क में यानी नामहरमों के इश्क में, नामहरम सिर्फ औरतें ही नहीं, ऐसे लड़के जिनकी तरफ मेलान होता है चाहे दाढ़ी आई है या नहीं आई है, इससे भी एहतियात, खास तौर से मदरसों के माहौल में हजरत वाला इस पर बहुत जोर देते रहते हैं। उम्मत का मलफूज हजरत वाला ने जगह जगह लिखा है कि ऐसों से तन्हाई करना, बिला वजह बातें करना, चाहे बेवजह बातें करना, कोई काम की बात हो नजर झुका के बात करनी, लेकिन क्या जरूरी है उसकी तरफ देखना और उसको कुर्बत करना। लिहाजा फरमाया कि जो इससे खलवत करते हैं, गुनाह में मुबतला रहते हैं, इतने इसके नुकसान हैं कि उलमा थानी फरमाते हैं जिसको मैं अहाते तहरीर में नहीं ला सकता, जिसको मैं अहाते तहरीर में नहीं ला सकता। हजरत वाला रहमतुल्लाह ताला इतनी एहतियात फरमाते थे, और फरमाते थे हजरत इमाम मोहम्मद को हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अपने पीठ के पीछे बिठाते थे। लिखा है अल्लामा शामी ने कमाल हुस्न की वजह से जब उनकी दाढ़ी को हिलता हुआ देखा, लालटेन की रोशनी में साया नजर आया, कह रहे मोहम्मद तुम्हारी दाढ़ी आ गई, आओ सामने बैठ जाओ। इतनी एहतियात फरमा, इतने अरसे तक अपने शागिर्द से हमेशा निगाह की हिफाजत। हनफी को हम कहलाते हैं, इमाम साहब का कोई तकवा का जर्रा है हमारे अंदर, ये लोग क्यों उनकी इज्जतें हैं आज तक दुनिया में, इनका मतलब क्यों जिंदा है। एक जर्रा बराबर भी, एक बकरा किसी ने चोरी कर लिया, आके पूछने लगा कि हजरत मेरा बकरा खो गया, आप दुआ करके, या किसी वजह से पूछा उसने जिस वजह से, इमाम साहब को ये फिक्र लग गई कि इमाम साहब ने 7 साल तक बकरे का गोश्त नहीं खाया, कहीं चोरी का बकरा मेरे मुंह में ना आ जाए। इस मियार के ये लोग थे, सिरात को तलावत कर रहे हैं, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून पर पहुंचे तो रोते रोते दाढ़ी मुबारक पर हो गई। आज हम समझते हैं चलो भाई मुजरिम लोग हैं जो साफ को जा रहे हैं, अलग हो जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। इमाम साहब ये सोच रहे हैं कि न जाने मैं किनमें से हूँ, نہ جانے میرا شمار کس میں سے ہوگا کہ مجھے بھی مجرموں میں کھڑا نہ کر دیا جائے. جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو یہ حالت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. لہذا اب لب لباب عرض کر رہا ہوں, پانچ باتیں تو تقریباً میں نے عرض کر دی. ایک رہ گئی قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا. ماشاءاللہ یہاں تو اکثر طلبا ہیں, تجوید تو درست ہے لیکن آگے اس بات کو آگے یہ بات پھیلائیں کہ قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے, ہر مسلمان کے ذمے. ورثت للقرآن ترتیلا, قرآن کریم کی تجوید کو ایجب وجل قرآن تجوید علی کی شرح میں فرماتے کہ قرآن کریم کو اس کی تجوید کے ساتھ پڑھو جیسے اس کو منہ سے نکالنے کا حق, اس طرح اس کو حرف کو حروف کو نکالو. تھوڑی سی محنت کرو, حلوہ کھانے میں مزہ آتا ہے, حلوے والی ہاتھ کو نکالے. ایک ہمارا دوست تھا ہا ہا ہا ہا کرتا رہتا ہے, موٹر سائیکل میں بھی آ رہا ہے, سو رہا ہے. اس کی اماں نے کہا سوتے سوتے ہا ہا کیا کر رہا تھا, کہ میرا سبق چل رہا ہے, ہاں صحیح کر رہا ہوں. جس کو فکر لگ جاتی, جس کو نہیں ہے تو دس دس سال ہو گئے کہہ رہا ہوں مستقل لیکن فکر نہیں ہوتی. میں نے کہا چل رہا ہے کام, کام تو دال روٹی سے بھی چلتا ہے, چٹنی روٹی سے بھی چلتا ہے, پھر قورمہ بریانی کی فکر کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں بعض طلبا جو بحث کرتے ہیں مزاحن, یہ دال مدرسے کی اتنی پتلی اس پہ وضو بھی مباح ہے نا, وہ بحث کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے یا نہیں, نہ ذائقہ تبدیل ہوا نہ رنگ. تو کام تو اس سے بھی چل سکتا ہے, پانی سے بھگو کے بھی روٹی کھاتے ہیں, پیٹ تو بھر جاتا ہے, لیکن آدمی کیوں قورمہ بریانی چاہتا ہے؟ اس لیے کہ دل چاہتا ہے اچھی غذا کھانے کی. تو یہ غذا جو ابھی صبح ختم ہو جائے گی سب نکل کے بدبودار, اس کے لیے تو اتنی محنت ہے, جو وہاں ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے یہ حال ہے. جیسے تیسے چل رہا ہے بس, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اس وقت بھی. لہذا ایک یہ بات, دوسری گاڑی کی بات, پانچ اپنے سے اوپر رکھنے کی بات, اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہ کی حفاظت کی بات بھی ہو گئی. فرمایا فضیلت عین یعنی نظر, بخاری شریف کی روایت. ایک عالم نے فرمایا, دوبارہ سے بتایا, عالم کی عمر بھی کم از کم 45 سال سے اوپر تھی جب انہوں نے کہا یہ بات, کہ حضرت یہ حدیث شریف ہم نے صرف پڑھی نہیں تھی, پڑھائی بھی تھی, لیکن انہوں نے خود کہا, کسی نے اگلوایا نہیں, پولیس نے ڈنڈے مار کے, کہ پڑھی بھی تھی پڑھائی بھی تھی, عمل کی توفیق آپ کی صحبت میں آنے کے بعد ہوئی. عمل کی توفیق پہلے عمل کی صحبت سے ملتی, ہمت بھی ملتی ہے, بہت مشکل ہے. کبھی کر کے بھی دیکھا ہے, حضرت گوئی رام اللہ تعالیٰ علی شریف پڑھا رہے تھے, کہ جو ایسی نماز پڑھے کہ اس میں حدیث سے نفس ذرہ برابر بھی نہ ہو دو رکعت, یعنی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے, اس کے تمام صغائر معاف ہو جاتے ہیں. ایک طالب علم فوراً بول پڑے, حضرت ایسی نماز کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ حضرت جمہور رام اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کبھی کوشش بھی کی ہے یا ایسے ہی ہم لگا دی؟ کوشش تو کرو کبھی, ٹھیک ہے کوشش تو کرو, دس دن ہوگا, 20 دن کے بعد تو خدا نہ خاصہ گناہ ہوگا, پھر توبہ کر لیں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑ. اس وجہ سے عمارت تعمیر نہ کرنا کہ زلزلہ اتنا خطرناک آیا تھا, لہٰذا ہم بھی بنائیں گے, کہیں زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا, یہ عقل مندی کی بات ہے. کم از کم توبہ کر کے ہم راستہ شروع تو کر دیں, اللہ کا راستہ طے کرنا, اب تک کے گناہ سے آج ندامت سے توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کہ اللہ میں آج پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں, واتوب الیہ توبہ اے رجا, توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجا, لوٹ, میں لوٹتا ہوں یا اللہ آپ کی طرف. اب آج سے اللہ کا ولی ہو گئے, آج سے نہ میں کسی غیبت کروں گا, نہ حسد رکھوں گا, نہ چغلی جھوٹ, اپنی زبان کو بھی صحیح استعمال کروں گا, آنکھوں کو بھی. آج جس نے ارادہ کر لیا آج سے وہ اللہ کا ولی ہے. اب پھر خدا نہ خواستہ دو چار چھ دن بعد, ہفتہ مہینے بعد پھر کوئی نالائقی ہو گئی, پھر رو رو کے معافی مانگ لے, دو رو کے صلاح کے طور پر اللہ فرماتے کہ روزانہ پڑھو, عشاء کے بعد ذکر سے پہلے, آخر رات میں نہیں فرمایا ضروری, آخر رات میں ضروری نہیں فرمایا. حضرت گنگوئی نے بھی یہ شرط پہلے رکھ دی تھی, حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوتے ہوئے, حضرت میں بیعت تو ہو رہا ہوں لیکن ایک درخواست ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکوں گا, اگر آپ تہجد میرے دل میں لگائیں گے تو مجھ سے پھر آپ کی بات پوری نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے مطالعہ بہت کرنا پڑتا ہے, دن کو پڑھانا ہوتا ہے, رات مطالعہ کر کے دیر سے بولتا ہوں, آپ تہجد اگر لازم کریں گے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا. تو حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مسجد رحم اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تہجد کے ہم پابند نہیں لگائیں گے, لیکن جب مرید شرط لگا سکتا ہے تو شیخ بھی لگا سکتا ہے, لہٰذا تھوڑا سا ذکر تنہائی میں کر لو گے. کہا حضرت یہ کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے, یہ ذکر اتنا کر لینا تنہائی. پھر اس کے بعد کیا تھا, چلا لگا رہے تھے وہیں, یہ بڑے بڑے بزرگان دین تھے, اتنا علم تھا کہ ملمت فرماتے ہیں گنگوئی کا اتنا علم تھا کہ اگر پانچویں امام کا دعویٰ کرتے نباہ کر لے جاتے, اتنا علم تھا. ابو حنیفہ وقت کہا جاتا ہے حضرت گنگوئی کو. حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے, مسائل پوچھنے گئے تھے؟ اور میں نہیں نہیں, مٹھائیوں کے وہ نام جو ہم نے فہرست میں پڑھے تھے وہ کھانے گئے تھے. وہاں پڑھنا اور ہے اور اس پر عمل کر کے ان کیفیات کا حاصل کرنا اور. تو گنگوئی کو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بھائی یہ مولوی مولانا گنگوئی کی چارپائی بھی یہیں لگا دو جہاں ہم سو رہے ہیں قریب میں. کچھ نہیں فرمایا, کچھ نہیں فرمایا. لیکن بس جب اٹھے حاجی صاحب رات کو 3 بجے جو وقت تھا اٹھنے کا, اٹھے, اٹھ کے چلے وضو کر لیں اپنا, کوئی زور سے نہیں دھماکہ ایسا نہیں کہ اٹھا پٹک دیتے, ہم اٹھتے ہیں زور سے دروازہ بند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں بزرگ تہجد پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ماں ایسا فرماتی ہیں آپ آہستہ سے اٹھ کر جاتے, آہستہ سے کباڑ بند کرتے, کسی کو پتہ بھی نہ چلتا آپ کب اٹھتے کب جاتے. تو حضرت حاجی صاحب اسی طرح پیچھے تو اٹھے اپنی نماز میں لگ گئے, جب منع کر وعدہ ہو گیا. لیکن بس حضرت گنگوئی کی آنکھ کھل گئی, آنکھ ایسی کھلی کہ ہمیشہ کے لیے کھل گئی. لہٰذا فرمایا کہ وہ خارش ہونے لگی, ادھر خارش کر رہے ہیں, ادھر کروٹ لے رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, بے چینی ہونے لگی, تو کہا چلو ذرا منہ ہاتھ دھو لیں, استنجا کر لیں, منہ ہاتھ دھو لیں. استنجا کیا, منہ ہاتھ دھویا, سب وضو کر لیں, جب اٹھ گئے ہیں وضو کیا تو کیا چلو دو چار ادھر پڑھ لیں. وہ دن تھا اور آخر دن تک تہجد قضا نہیں ہوئی. آدمی اللہ والوں سے تعلق کے بعد نہ بھی چاہے تو وہ اللہ عمل کر لیتا ہے, پھر جو چاہے گا کیوں نہیں کرے گا. پھر لہٰذا اہل ہمت کی صحبت سے یہ ملتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ ہے, لیکن پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت مقصود ہے. لہذا معرفت کیسے ملے گی؟ کسی عارف باللہ کی خدمت میں جانے سے ملے گی. کوئی بھی ہو, قریب میں ہو. ماشاءاللہ آپ کا پنجاب بھی اس معاملے میں درخیز ہے, پنجاب بھی درخیز ہے, کراچی میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, جہاں جس کو مناسبت ہو. حضرت والا سے مناسبت ہو, لوگ ساؤتھ افریقہ سے آئے, کوئی انگلینڈ سے آتا تھا, کوئی موریشس سے آتا تھا. برما میں حضرت والا کی 30 خانقاہیں چل رہی ہیں. سعودی عرب میں حضرت والا کے حوالے سے حضرت والا کے مجاہدین کی 15-20 جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں ہفتے میں. ہر ہفتے میں 15-20 جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فیض ہے. یہ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. اتنا بڑا فیض کیوں پھیلا؟ شیخ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا. 16 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کا جو کچھ ہے شیخ کی خدمت کا صلہ ہے. ہر کی خدمت کر وہ مخدوم کر, جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے, جو خدمت نہیں کرتا ہر کے خدرا دین وہ محروم شد, وہ محروم بنا دیا جاتا ہے کہ میں کیوں خدمت کروں, آخر مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے. میں نے بھی ہدایت پڑھی ہے, میں نے بھی خود بھی پڑھی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میری ٹرین جو ہے اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے, تھکن شروع ہو رہی, ہم بھی سفر کر کے آئے, آپ سے زیادہ ہم تھکے ہوئے, لیکن آپ کی خدمت کو ہم نے مقدم سمجھا, یہ شہادت کی بات. تو بندے نے شعر عرض کیا کہ اگر چاہتے ہو, حضرت والا کا ملفوظ ہے, میرا شعر کیا ہے, اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری. اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری. اور بس اب کچھ عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو, کچھ عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو, بہت پڑھتے تھے تم ہدایہ حضوری. کچھ عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو, بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری. اور انہوں نے کیا کہ وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, اے شاہین اقبال اثر جون پوری. اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کیا کہوں. حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کہ پوری وفاداری چاہیے اللہ تعالیٰ کا, یہ نہیں تھوڑی تھوڑی جیسے ہم کرتے ہیں کہ اتنا تو کر لیا, کتنا کتنا کر لیا, پوری جان لڑا دے. جو خود کو محبت میں دیوانہ بنا لے گا, اس شاق یہ کہتے ہیں محبوب کو پا لے گا. اور شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. تھوڑا تھوڑا سا نہیں. اب حضرت والا فرماتے تھے آپ جب کوئی ملازم رکھتے ہیں, جو میری دکان کے لیے آدمی چاہیے, ایماندار آدمی چاہیے, وفادار آدمی چاہیے, وفاداری کرو گے؟ ہاں وفاداری تو کروں گا, لیکن کچھ میرے بھی بچے ہیں, 100% تو نہیں 80% کر سکتا ہوں, میرے بھی بچے, کچھ میرا بھی حق ہے. کہے گا نہیں 80% وفاداری ہے, 100% وفاداری ہے, ایک پیسہ بھی چرانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کتنی چیزیں چرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کتنی کمی کر رہے ہیں. تو جو کوشش کرے, جو کمی ہو جائے اس سے استغفار کرے. یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو معمول بنا لے کہ روزانہ عشاء کے بعد فرمایا لیس من الکاملین, من لا یقوم اللیل لیس من الکاملین, جو رات کو قیام نہیں کرتا وہ کامل نہیں ہو سکتا. لیکن رات ضروری نہیں کہ 4 بجے ہو 4:30 بجے ہو, عشاء کے بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد علامہ شامی نے اس بات کو لکھا ہے, عشاء کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے وہ قیام لیل ہے, فہو من اللیل. ماں بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, جو ماں کہنا بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے گی وہ قیام لیل ہے. ٹھیک ہے, آخر رات والی قورمہ بریانی ہے, لیکن قورمہ بریانی نہ ملے تو دال روٹی سے پیٹ سے بھرتے ہیں. لہٰذا پہلے میں سو جائیں, پہلے میں پڑھ کے سو جائیں, پھر ارادہ کر کے سوئیں کہ اگر آنکھ کھل گئی یا اللہ 4:45 بجے بھی تو اس کے پڑھنے کی 4 رکعت, نہیں کھلی تو مفت میں ثواب مل جائے گا, تجربے مل جائے گی ان شاء اللہ. تو 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے, 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نیت پڑھ لیا, تہجد گزار بھی ہو گیا, اپنے رو رو کے تمام گناہوں سے معافی بھی مانگ لی, آئندہ کے لیے عہد بھی کر لیا یا اللہ اب میں ارادہ کرتا ہوں آپ کو ناراض نہیں. روزانہ 1 ڈے سروس, مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جو کپڑا روز دھلتا ہے وہ میلا ہی کم ہوتا ہے. بتائیے ایک کپڑا آدمی روزانہ دھو تو وہ کتنا میلا ہی نہیں ہوتا, آسانی دھل جاتا, اور ایک کپڑا 15 دن پہنے تو دھوبی بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا لے جا رہا ہے. تو اتنے گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو کیوں گندہ کریں. لوگ روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ارادہ بھی کریں, نیک ماحول میں بھی رہیں اور ارادہ کر کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں, کریں گے نا ان شاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا کتنی آسانیاں دیں, فرمایا اگر کسی سے 4 رکعت پڑھنے کی نہ ہو, تھکن ہو, اتنے اسباق ہیں, اتنی ساری چیزیں, حضرت والا فرماتے تھے بعد کاہل ہوتے ہیں, بعد بحرم کاہل ہوتے ہیں, کاہلی کا سمندر. 4 کی جگہ 2 ہی پڑھ لو اور 2 میں 2 نیتیں کر لو, صلاۃ توبہ بھی صلاۃ حاجات بھی, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور پھر حاجات بھی مانگ لو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, وصلى الله على محمد الله وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم, إنك أنت الأعز ذو الأكرم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم واقية منك واقية الغريب, اللهم إنا نجعلك من خيرهم ونعوذ بك من شرورهم, يا حي يا قيوم برحمتك نستعين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا الله ما أفكرنا به, هم باغي مني هم تركشني, يا الله إقبال جرم كرتين عدمي ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ نفس شیطان کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے, 100% فرما برداری والے حیات عطا فرما دیجئے, ملک تقاضۂ معصیت کو ملک تقاضۂ حسنات سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما لیجئے, سمے جتنے ساتھی آئے ہیں یا اللہ سب کے دامنوں کو بھر دیجئے. یا اللہ اپنی ولایت ہم سب کو ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے, جتنے طلبا احترام اور جتنے احباب یہاں حاضرین ہیں اور غائبین مسلمانوں کو بھی اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. آپ نے تو بعض ڈاکوؤں کے سرداروں کو اولیاء کا سردار بنا دیا, آج شجرے میں ان کا نام ہے. یا اللہ ہمیں بھی جج فرما دیجئے, اپنا پیارا بنا دیجئے. یا اللہ اپنی شان جج سے ہم سب کے جج فرما کر اپنا پیارا بنا دیجئے. یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی مدد مصرف فرما دیجئے. یا اللہ رائے کے اجتماع کو خوب کامیاب فرما دیجئے. یا اللہ خوب دین کا کام ہر شعبے سے لے لیجیے, اخلاص بھی پیدا فرما دیجئے, آپس میں رفیق بنا دیجئے, فریق بندے سے بچا لیجیے. آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ان سب پر فرما دیجئے. پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجئے, یا اللہ پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما دیجئے, اسلام کو بول اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. ساری دنیا میں اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ہر جگہ مسلمانوں کو غالب فرما دیجئے, کفر کو مغلوب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں بہت سے گھروں میں بیماریاں ہیں, ہمارے کمال کی بچی بیمار ہے, اللہ اس کو بھی شفا یاب فرما دیجیے. اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بوڑھے بچے بیمار ہیں سب کے شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے. یا اللہ بےروزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس مسجد مدرسے والوں پر کچھ اسی رحمتیں نازل فرما دیجیے. یا اللہ جملہ دینی مدارس اس مدرسے کی اور جملہ دینی مدارس کی کفالت آپ ہی قبول فرما لیجیے. دینی خدمات کی بھی حفاظت فرمائیے اور کفالت بھی آپ قبول فرما لیجیے. یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما دیجیے. حضرت مولانا جمشید صاحب اور جتنے اساتذہ والدین ہمارے دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. حضرت میر صاحب, حضرت مولانا مدر صاحب, حضرت مفتی ذکر عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب, جتنے ہمارے اساتذہ ہیں, یا اللہ سب کے سائے کو ہمارے پوری امت پر دراز فرما دیجیے اور ہمیں ان ہستیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ علم کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے بچوں کو عالم اور حافظ بنا دیجیے, اللہ والا بنا دیجیے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, بڑوں کو شفیق اور مہربان بنا دیجیے. یا اللہ گھروں سے آلات فواہش کو نکال دیجیے, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کے بتوں کو نکال دیجیے. یا اللہ تنہائیوں کو بھی اپنی یاد سے سرشار فرما دیجیے. جنت اور خلوت سب کو یا اللہ اپنی یاد سے سرشار فرما دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجیے. اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرت سے تو پوچھ لیں, ہو سکتا ہے حضرت نے خود ہی اٹھا لیا. ہاں بھائی, اس کا نہیں دوسری ہے وہ ہمارے ساتھی حضرت مل گئی. یہ نہیں ہے, یہ نہیں وہ کپڑے تین دن سے نہیں بدلے تھے, وہ کھا

حاضر ہے یہی اور یہ اوپر سر پڑے گا یہ ساری کتابیں یہ ساری کتابیں साथी ही चले रखा दूसरे साथी उन्होंने रखा चप्पल लिया है के बाद साहब स्ट्रीट नंबर 42 हाउस नंबर 3 किला मोहम्मदी रावी रोड। किला मोहम्मदी रावी रोड रावी रोड रावी रोड नौ बजे और जाने मोहम्मदिया मंदिर मस्जिद कश्मीर है ना, वहाँ पे वहीं से अभी एक साल हुआ है, दो साल में जवान लोग वहीं पढ़ा

Thank you.

مختلف سائز Gracias. Thank you. फोल्डर को लेकर बैतूल फोल्डर को ले नीचे भी है बैतुल खुला के बाद Thank you. Thank you. Thank you. کو سب زکات کا رہس پر امام کو دیتے ہیں छोटी वाली किताब

یہ سیکھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی موزونیت تباہ ایسی اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ انسان اس پر چل پڑتا ہے, ورنہ انسانی ادا کا دفتر سیکھنے کا دفتر نہیں, ادا کا دفتر تسلی نہیں ہے. واقعی ایسا مزاج ایسا ذوق نا, میں نے کہا اس کو اندر رکھ دوں گا, کسی کو پسند آ گیا تو لے جاؤں. چھوٹے بہن مان لے ہو جاتا ہے. अब आप बैठ गए एक और होगा ना आ जाएंगे उस्मान भाई के साथ बैठ जाए ना ये आगे एडजस्ट कर बैठ गए अंदर बैठ गए उसमें बैठ गए Thank you.

चले बैठे Thank you. ये नहीं मिलता वहाँ भाई, सामान देख के लेके जाइए कहीं गुरु। अरे नहर है साफ पानी की, मौलाना फरमा रहे हैं। हाँ वो पानी हैंड पंप लगे हुए, पानी तो साफ है। ये नहाने का भी नहीं है। पानी भी नहीं मिल जाना भाई, भाई बीच में ना रहे नहाने का मुँह तो मिल जाएगा। भाई डॉक्टर साहब हो गया सब। हाँ आ गए तुम, सब आ गए सामान वहाँ से आ गए अभी तक तो मैं